sabethu shone ngalena shone ngalena ngalena shone ngalena sabethu shone sikhuluma ngolo sifa la sithubalekile sabethu shone ngalela shone ngalela ngalela shone ngalela ethi uke wabale wabale Chala. Patela ngamapunga sa chala. Yeah.